Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 2 lata więzienia dla ojca, którego syn zastrzelił kolegę. Wyrok zapadł po apelacji, a kara jest niższa niż ta wymierzona w pierwszej instancji. Stawi się na przesłuchanie, zgodnie z prawem powie wszystko, co komisja chce wiedzieć. Tak dziś mówi Sławomir Nowak. Za 2 tygodnie ma wyjaśniać aferę Amber Gold. Greckie banki zajmą się niespłacanymi na czas kredytami. Ale na początek tego wydania informacja z Sejmu. Projekt noweli o ustroju sądów powszechnych autorstwa PiS zdjęty z porządku obrad. Informację przekazał wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Jak mówił, decyzja zapadła na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Projekt zakłada zmianę zasad powoływania prezesów i wiceprezesów sądów. Mówi też o zasadach składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń majątkowych. Wprowadza losowy przydział spraw sędziom. 2 lata więzienia dla ojca, którego syn zastrzelił kolegę. Taką karę wymierzył Bielski Sąd Okręgowy. Ojcu nastolatka, który 1,5 roku temu, bawiąc się jego bronią myśliwską, postrzelił śmiertelnie kolegę. W pierwszej instancji sąd rejonowy w Brzescu skazał go na 4 lata. Sędzia tłumaczył, że do tragedii doszło przez rażące niedbalstwo mężczyzny, który nie zabezpieczył broni. Wyrok pierwszej instancji apelacja uznała jednak za zbyt surowy. Stawi się na przesłuchanie, zgodnie z prawem powie wszystko, co komisja chce wiedzieć. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, Sławomir Nowak, zabiera dziś głos po tym, jak posłowie z komisji, która bada aferę Amber Gold, nie mogli się do niego dodzwonić. Nowak twierdził też, że żadne zawiadomienie o tym, że ma się stawić, do niego nie dotarło, choć odebrała je żona. Wczoraj przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman do byłego ministra próbowała się dodzwonić. Niestety, szanowni państwo, nikt nie podnosi telefonu. Przesłuchanie Nowaka przed komisją śledczą do spraw Amber Gold ma się odbyć 23 maja. Dziś przed komisją stają byli prezesi Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, Tomasz Kądziołka. Z zeznań ich byłych pracowników wynika, że wiedzieli o kłopotach z OLT Express. Greckie banki zajmą się niespłacanymi na czas kredytami. W dotkniętym przez kryzys kraju zobowiązań na czas nie płaci prawie połowa kredytobiorców. Banki zamierzają umorzyć część długów lub rozłożyć je na dogodne raty, bo licytacje i inne metody nacisku nie przynoszą skutku. Umorzonych ma zostać prawie 14 miliardów euro długów, a ponad 30 miliardów ma ulec restrukturyzacji. Sprawa ma zostać uregulowana w ciągu najbliższych 2 lat. Natomiast prawie 7,5 miliarda euro długów zostanie sprzedanych. Analitycy uważają, że w tym samym czasie nowe zadłużenie wobec banków wyniesie około 30 miliardów euro. Na problematyczne kredyty składają się zarówno te zaciągnięte na mieszkania, na działalność gospodarczą, jak i konsumpcyjne. W najgorszej sytuacji są małe firmy. Sofia, właścicielka jednej z nich, powiedziała Polskiemu Radiu, że dzieje się tak z powodu nadmiernie wysokich podatków i innych świadczeń wobec państwa. Przedsiębiorcy z trudem dają sobie radę. Nie mogą też obecnie rozłożyć zaległości na raty, bo aby to zrobić, trzeba spełnić określone warunki. Tłumaczyła Greczynka z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wszędzie chmury i niewielkie przejaśnienia, na południu tylko lokalnie pokropi deszcz, w centrum i na północy opady przelotne, w Augustowie 6 stopni, w Gdańsku 7, w Olsztynie, Koszalinie, Bydgoszczy 8, w Poznaniu, Kielcach 9, w Warszawie, Szczecinie i Lublinie 10, w Rzeszowie, w Katowicach 11, w Krakowie i we Wrocławiu 12. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Helamag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Helamag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Helamag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Helamag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Jest taki nowy i taki utalentowany. Chciałoby się powiedzieć urodzony talent, gdyby nie trzeba było powiedzieć wyprodukowany talent. I dobrze się nazywa Fiat Talento. Krótko mówiąc, idealny partner dla Twojej firmy. Jest talento w wersji furgon i jest talento w wersji kombi. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Talento. Już od 71 500 zł netto. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to! Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 7 minut już po południu. Rzeczpospolita opisała pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczący karania pieszych, którzy korzystają z telefonu podczas przekraczania jezdni. W odpowiedzi MSWiA stwierdziło, że nie są w ministerstwie prowadzone żadne prace wprowadzające zakaz korzystania z telefonów komórkowych na przejściach dla pieszych. Ale może jednak taki zakaz należałoby wprowadzić, a przynajmniej zastanowić się, skoro taki zakaz istnieje, na przykład dla kierowców. Według statystyk w ubiegłym roku piesi stanowili ponad 38% ofiar wypadków drogowych. Jednak nie ma danych, jak często powodem wypadków było używanie przez pieszego telefonu. Choć chyba nie ma wątpliwości, że używanie telefonu na przejściu bezpieczeństwa zapewne nie poprawia. Jesteśmy wciąż krajem, w którym liczba pieszych zabitych na drogach należy do najwyższych w Europie. Nie pomagają bezpieczniejsze nowe drogi, chodniki, ograniczenia prędkości, fotoradary czy surowsze kary. Według ostatniego raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wśród państw Unii Polska uznawana jest za kraj najbardziej niebezpieczny, najmniej przyjazny dla pieszych. Pomysł zakazu korzystania z telefonów podczas przekraczania jezdni ma trafić jednak do Rady Dialogu Społecznego. Kary dla pieszych z telefonem, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem drogowym na całym świecie zastanawiają się, jak poprawiać bezpieczeństwo pieszych. Są nawet takie miasta w Stanach, Belgii, które wytyczyły specjalne ścieżki ruchu dla użytkowników telefonów. Czy pieszy poruszający się po jezdni albo korzystający z przejścia, używający w tym czasie telefonu, obniża swoje bezpieczeństwo? Podnosi zagrożenie w ruchu drogowym? Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie rozproszenia tutaj tak naprawdę naszej uwagi na drodze, bo tak naprawdę nasza kampania, którą w zeszłym roku realizowaliśmy, i tutaj przykład kampanii wiralowej Nie odchodź żyj, miała na celu zwrócenie uwagi szczególnej na nasze kwestie związane ze szczególną uwagą w ruchu drogowym. Na to zwracaliśmy szczególną uwagę, pokazując pewnego typu rozproszenie naszej uwagi, co uważamy, że pod względem edukacyjnym ma niezmiernie ważne znaczenie i nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek rozmawianiu na temat wymierzania kary. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście właśnie ten komponent edukacyjny, który równocześnie jest realizowany przy innych również rozwiązaniach inżynieryjnych i tym, co jest realizowane w systemie nadzoru, to tak naprawdę edukacja, szczególnie w zakresie naszej widoczności, zachowania szczególnej ostrożności w ruchu drogowym, dotyczy nas wszystkich, a szczególnie również też pieszych. Na razie MSWiA dystansuje się od tego pomysłu karania pieszych używających telefonów na przejściach, no może z obawy o reakcję Polaków, ale czy rozwiązanie uważa pan, uznaje pan za niepotrzebne, za zupełnie niedorzeczne? Mamy bardzo dużą pracę do wykonania, jeżeli chodzi o kwestie koncentracji właśnie edukacji, przekonywania do tych dobrych praktyk i dobrego zachowania w ruchu drogowym, przez co rozumie się właśnie kwestie zachowania szczególnej ostrożności. Pamiętajmy o tym, że w prawie już są pewne wskazania, jeżeli chodzi o tym, co zabrania się pieszym, a jakie obowiązki tak naprawdę są z punktu widzenia pieszego. I tak naprawdę warto przypomnieć, że właśnie zabraniano się pieszym w zakresie legislacji wchodzenia na jezdnię i tutaj uwaga, bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, spoza pojazdu, w innej przeszkody, podczas wyświetlania dla nich sygnału czerwonego. Tak istotna i ważna praca nad systematyczną edukacją, nad tym najważniejszym komponentem, jakim jest człowiek, bo pamiętajmy, że w trójkącie bezpieczeństwa, przypomnę, są to trzy elementy, infrastruktura, pojazd i człowiek, mamy bardzo wielką pracę do wykonania właśnie w najbardziej newralgicznym komponencie, tak. Czyli nas samych, czy jako ale, ludzie. Ale prowadzimy różne kampanie społeczne, staramy się edukować i dobrze, jednak nie zmienia to faktu, że najliczniejszą grupę ofiar w wypadkach co roku w Polsce stanowią piesi i przodujemy w Unii Europejskiej. Nie wiemy wprawdzie, ile ofiar używało telefonu, co mogło przyczynić się oczywiście do wypadku, choć być może niekoniecznie. Problem w tym, że równie dobrze, jak piszą słuchacze, moglibyśmy wprowadzić zakaz używania słuchawek, słuchania na przykład muzyki. I tutaj kwestia jest tego typu, czy tak naprawdę tylko telefon rozprasza naszą uwagę. A no właśnie. I teraz pytanie, czy inne elementy tak naprawdę z naszego życia codziennego, pośpiech, nadmierny tutaj śpieszenie się, niezwracanie uwagi na oznakowanie również na drodze tak naprawdę. I te wszystkie elementy to, żeby apelować o to, że zachowajmy szczególną tutaj dyscyplinę pod względem właśnie orientacji tego, co wokół nas się dzieje na drodze. I tutaj podnoszę również ten komponent edukacyjny, ale żeby też tylko o tym nie mówić, kwestia związana z działaniami w zakresie infrastruktury. Rozmawialiśmy na ten temat przed chwilą, że rzeczywiście są pewne rozwiązania infrastrukturalne, a no właśnie separacja ruchu, budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych. To właśnie też pomaga to, że ta infrastruktura, która jest modernizowana i budowana z myślą o separacji ruchu, również pod względem wybaczania naszych błędów, czasami też zapomnienia się w tym zakresie. I tutaj te wiele działań, które są prowadzone w tych różnych aspektach, powodują to, że kwestia tego ryzyka zaistnienia tego zdarzenia drogowego, nawet przez rozproszenie naszej uwagi, jest minimalizowana, ale to też jest, nie zwalnia nas od tego, żebyśmy pamiętali o tym, że również jesteśmy kluczowym elementem szczególnej troski, jeżeli chodzi o kwestię zachowania ostrożności i w nas samych, ponieważ samo bezpieczeństwo również zależy od nas samych i nawet najlepsza regulacja, czy prawna, czy legislacyjna pod kątem właśnie stosowania, czy nadzoru, czy kar, nie wyręczy nas z tego myślenia. Dlatego szczególny apel do tego tytułu, żebyśmy pamiętali o tym, żeby nasza uwaga była jednak skupiona na tym, gdzie jesteśmy i tylko dlatego, żeby z troską o nasze bezpieczeństwo. Powstało na świecie takie określenie nawet smartphone zombies. To są ludzie, którzy są niemal odcięci od świata zewnętrznego. Wracając jednak do statystyk policyjnych, wśród ofiar pieszych największą grupę stanowiły osoby starsze. A w ubiegłym roku zatem można wyciągnąć wniosek, że rzadziej używające smartfonów, telefonów. No ale z drugiej strony można przypuszczać, że to osoby o nieco na przykład ograniczonej uwadze, czujności. Zatem ta wzmożona czujność nawet na pasach jest nam bardzo, bardzo potrzebna. I tutaj pragnę rzeczywiście w ramach tej statystyki przytoczyć rzeczywiście statystyki z tego tematu zwinnych pieszych, bo w 2016 roku niestety najczęstszą przyczyną właśnie było wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem tak naprawdę. Mhm. To było prawie 52% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych, ale również wejście na jezdnię za pojazdem do przeszkody, czyli ten brak również widoczności tego, co dzieje się w zakresie właśnie w tym obszarze. Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, niestety też również kwestia 11% wszystkich tych wypadków z udziałem również pieszych i wejście na jezdnię na czerwonym świetle, niestety również przestrzeganie, jak ważna edukacja, przestrzeganie tych zasad ruchu drogowego, które tak naprawdę dedykowane są nam i kwestia przestrzegania tych po prostu prostych zasad gwarantuje nam to, że jednak nie dojdzie do takich ważnych zdarzeń drogowych. W publikacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod redakcją doktora Jamroza, podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego, można przeczytać, że Polska wśród państw Unii uznawana jest za kraj najbardziej niebezpieczny, najbardziej nieprzyjazny dla pieszego. Dlaczego tak jest? Z czego to wynika? No to przede wszystkim właśnie ogromna praca. Rzeczywiście statystyki jasno wskazują i ten problem niekrojonych uczestników ruchu drogowego jest w Polsce bardzo potężny. To też nie jest problem Polski, to też jest innych krajów, które zmagają się z tą kwestią, jeżeli chodzi o nowe kraje członkowskie. I tutaj rzeczywiście ogromna praca w zakresie tej ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego. To ogromny proces i wysiłek również właśnie infrastrukturalny, kiedy już naprawdę budujemy te drogi łącznie z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. To również jest kwestia właśnie związana z tym komponentem inżynieryjnym, komponentem i infrastrukturalnym i komponentem inwestycyjnym. No właśnie myślimy dzięki właśnie takim podręcznikom jak podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego. Mamy doskonałe przykłady tego, że sama budowa, modernizacja danych ciągów komunikacyjnych może minimalizować ryzyko zaistnienia tych wypadków drogowych z udziałem pieszych, więc tutaj jest szczególna kwestia związana właśnie z tym komponentem bezpiecznej infrastruktury wybaczającej błędy. Ja również przypomnę, obecnie funkcjonuje również w zakresie dróg krajowych program likwidacji miejsc niebezpiecznych, który właśnie na zasadzie kwestii szczególnej troski w zakresie budowy i modernizacji tych ciągów, gdzie dochodzi do bardzo ważnych zdarzeń drogowych, ale również budowy ciągów pieszo-rowerowych, separacji ruchu i również z myślą o niechronionych uczestników ruchu drogowego, żeby ta droga nie tylko była oczywiście dedykowana kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Konrad Romik jest moim gościem, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy. Oczywiście przed godziną 13. Raz jeszcze 16 minut już po południu. Program Trzeci Polskiego Radia. Kary dla pieszych z telefonem. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Program Trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Osiemnaście minut po południu, tu trójka. Za, a nawet przeciw. Kary dla pieszych z telefonem. Ciekaw jestem, co państwo na to. Pan Sławomir, witam pana. Halo, dzień dobry. No dzień dobry, tu no, Sławomir z Grochowa. W sumie ja to mam taki pomysł, że po prostu dla takich pieszych, co tam właśnie patrzą się w te smartfony, a nie patrzą na prawo, lewo, to może wprowadzić bramki. Jest czerwone, bramka zamknięta, jest zielone, bramka jest otwarta, a jeszcze zrobić takie zasieki na przykład 10-20 metrów, żeby tego nie mogli obejść wcześniej. Prosty sposób chyba dla takich właśnie zakręconych ludzi, no. Znaczy to wkręconych w te smartfony, no. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jarek Częstochowy, pierwszy raz do trójki. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Ja w kwestii tych telefonów, oczywiście, że tak, powinno być to zabronione, ale oprócz tego ja uważam, że, bo jeżdżę trochę po drogach i uważam, że piesi mają trochę za dużo po prostu wolnego, jakby, żeby tak powiedzieć. Po prostu nie zwracają uwagi. Dla mnie, jak jadę samochodem, trudniej zahamować przed przejściem dla pieszych, skoro mi wchodzi ktoś, a widzę niejednokrotnie, że po prostu nie patrzą się, bo wiedzą, że mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych i wchodzą sobie, nie oglądając się. I człowiekowi nawet przy prędkości, jaka jest 50 km na godzinę w mieście, ciężko jest nieraz zahamować. Dla mnie oprócz tego, że telefony, to powinno być odebrane pierwszeństwo dla pieszych na przejściach. Nawet jeśli, jak sądzę, pozdrawiam pana, panie Jarosławie, kierowca popełni błąd, to uważający ma szansę na uniknięcie wypadku. Pan Ikar dodzwonił się do nas. Witam pana, dzień dobry. Witam. Sądząc, dzień dobry, panie Kubo. Witam serdecznie. Sądząc po imieniu, to pan nie ma problemu z ruchem pieszego, bo przecież pan się pewnie porusza drogą powietrzną. Akurat nie, jestem zawodowym kierowcą przedstawicielem, a w każdym razie dzwoniąc do was, pierwsza podstawowa rzecz. Aha. Tak samo jak tutaj pan powiedział wcześniej, moim zdaniem powinno być zniesione przejście, znaczy bezpośrednie wejście pieszego, bo on ma pierwszeństwo, prawda? Ze względu na to, że my jako kierowcy, jeżeli mamy oblodzoną jezdnię, jadąc 30 na godzinę, nie jesteśmy w stanie wyhamować na odcinku 100 metrów. Mhm. Druga sprawa, zamontowałem sobie w samochodzie kamerę, nie po to, żeby nakręcać, nie wiem, piratów drogowych czy tam coś, prawda, ale właśnie dla bezpieczeństwa swojego, w momencie, kiedy pieszy wejdzie mi na przejście, wtargnie na przejście, jeżeli ja nie będę miał świadka, to jestem ukarany z automatu. Jeśli chodzi o telefony, totalnie powinno być karane tą mandatem, może jakimś symbolicznym, ale karanym ze względu na to, że często czy to nastolatki, czy może, nie wiem, osoby, nie wiem, tam może troszkę starsze, wchodząc na przejście dla pieszych, mając telefon przy uchu, z reguły jest tak, że patrzy w tą stronę, gdzie nie ma telefonu, popatrzy, w drugą już nie patrzy, tylko wchodzi na przejście, tak? Dlatego mówię, że dla mnie powinno być to w jakimś stopniu ukrócone, a to, że pieszy ma bezpośrednie, że tak powiem, wejście na pasy, tak? Mhm. Też moim zdaniem powinno być to jakoś uregulowane prawnie, bo my kierowcy mamy naprawdę, musimy mieć, że tak powiem, oczy dookoła. Czyli bezwzględne, i odpowiadać za to, bezwzględne na jak słyszę, panie Ikarze, by pierwszeństwo w tym wypadku by pieszego jest dla pana dyskusyjne. Pan Marcin komentuje, nie można wszystkich za wszystko karać. Liczmy na zdrowy rozsądek. Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego. Sam powinien być ostrożny i kara tu nic nie pomoże, bo jeżeli on rozmawia, jest troszkę zaaprobowany rozmową i w związku z tym sam we własnym interesie powinien być bardziej ostrożny. Kara tu nic nie pomoże, bo tu chodzi tylko o taką ostrożność, którą każdy powinien sam zadbać. Nie będzie żadnym motywem do zwiększenia uwagi, jak mu się zabroni korzystania z komórek. Nadto byłoby to bardzo trudne do ukarania wszystkich, co przechodzą. Przecież policja głównie się koncentruje na kontroli ruchu drogowego. No i teraz to by tylko przypadkowo, jakby policjant przechodzi, mógłby zauważyć, ktoś przechodzi przez jezdnię i korzysta z telefonu. Nawiązując do, jak sądzę, telefonu pana Ikara, pan Marcin komentuje, raczej należałoby karać kierowców za niewpuszczanie notoryczne pieszych stojących przed przejściem dla pieszych. Pan Andrzej na antenie, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Andrzej Figurski z tej strony. Panie Kubo, niestety wielu pieszych nie posiada wyobraźni, wręcz stracili instynkt samozachowawczy. Podam przykład z 1 maja z Płońska. Panienka z kapturem na głowie, wpatrzona w telefon, nie odrywa od niego wzroku i wchodzi mi na przejściu dla pieszych prosto pod rower. Na szczęście nie jechałem szybko. Na uwagę, czy chcę zginąć, odpowiedziała mi, że mnie nie słyszała. No trudno rowerem robić jakiś duży hałas. No co prawda mogłem podzwonić dzwonkiem profilaktycznie, no, ale to też nie wiadomo, czy by słyszała, czy nie miała słuchawek w uszach. Panie Kubo, jeżeli wypali plan Morawieckiego o tym, że w Polsce będzie kilkaset tysięcy samochodów elektrycznych, które są dosyć cichymi autami, to ich ofiary, tacy no bezmyślni, bez wyobraźni piesi, będą liczone w tysiącach. Wie pan, że nie pomyślałem o tym aspekcie, ale rzeczywiście tak. Przecież to będą samochody niemalże niesłyszane. Mam sąsiada, który ma auto hybrydowe i tego samochodu nie słyszę. Sam się na tym złapałem, że idąc chodnikiem, ja tego samochodu w ogóle nie słyszę. Pan Paweł komentuje. Pozdrawiam pana, panie Andrzeju. Rozmowa z osobą przechodzącą razem ze mną przez ulicę też będzie zakazana. Pan Bogdan. Panie Bogdanie, witam. Halo. Witam pana, panie Kubo i wszystkich radiosłuchaczy. Wydaje mi się, że wszelkie zakazy to nie jest najlepszy pomysł, natomiast uważam, że doprowadzenie do sytuacji, w której nie ma takiej możliwości, że zielone światło ma zarówno pieszy, jak i kierowca, rozwiązałaby znacznie problem. To jest, tak mi się wydaje, dobra sprawa. Pieszy, widząc zielone, po prostu idzie, bo ma prawo. Kierowca jedzie, pomimo tego, że się rozgląda, ale często na warunkowym, na skręcie, kierowca dużego pojazdu może mieć problem. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Tadeusz napisał, oczywiście jestem za. W większych miastach nagminną sytuacją jest zawieszony w innym wymiarze pieszy zombie, który często wchodzi na jezdnię tylko rzucając spojrzenie kątem oka, aby następnie pogrążyć się w bezdennych czeluściach ekranu swojego telefonu. Często na dźwięk klaksonu następuje fantastyczna reakcja. Wielkie zdziwienie, oczy jak pięciozłotówki, usta niczym wielka litera O, pan Przemysław. Panie Przemysławie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, tutaj chyba powinniśmy zacząć, czy państwo powinno zacząć od edukacji. Ja pamiętam, jak chodziłem do zerówki, tak, do przedszkola, uczono nas, że przed przejściem dla pierwszych powinniśmy się zatrzymać, spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo, spojrzeć w lewo i dopiero wchodzić na tak przejście jest. Dla pierwszych, tak? Tak, tak. I nawet coś takiego jest, jak wtargnięcie w przepisach ruchu drogowego, jest coś takiego, jak wtargnięcie na drogę, tak? Pod pojazd. A pamiętajmy o tym, i to każdy powinien pamiętać o tym, że tam przeciętny ten Polak waży 80 czy nie wiem, 90 kilogramów, a samochód waży przynajmniej tę tonę, tak? No i tak na zdrowy chłopski rozsądek to no kto po prostu z takiego zderzenia wyjdzie bardziej poszkodowany. Czyli to no i tyle chyba. Pozdrawiam. Pan Bogdan napisał, wczoraj widziałem na pasach dziewczynkę około 12 lat, rozmawiającą przez smartfon, przejeżdżała po pasach na hulajnodze na czerwonym świetle. I tu chyba nieco ironii wdało się w list pana Bogdana, bo pisze, dlaczego? No bo rodzice muszą mieć z nią ciągły kontakt, nawet jak będzie leżała pod samochodem. Może opublikuje selfie. Pani Małgorzato, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja uważam, że nic nie zastąpi nam zdrowego rozsądku i każdy z nas jest czasem rowerzystą, czasem pieszym, czasem kierowcą i wystarczy po prostu pomyśleć i wziąć za to odpowiedzialność. I myślę, że to jest chyba najważniejszą rzeczą. Tak samo kierowcy jeżdżą i rozmawiają przez telefony komórkowe, tak samo piesi mają swoje za uszami. Myślę, że każdy z nas tak naprawdę powinien popatrzeć na to, co sam robi i wtedy, a tutaj żadne regulacje nie pomogą. Wydaje mi się, że to po prostu nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Nieco odkrywczo pan Paweł, powinna być apka na smartfon informująca pieszego, że zbliża się właśnie do przejścia. Panie Andrzeju, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Słucham niemal codziennie pańskich programów. One są bardzo ciekawe, ale dzisiaj ubawiłem się setnie i tu proszę nie sądzić, że jestem słowie ironia, doza ironii, ale zgadzam się z głosem pani, która mówiła przed momentem. Oczywiście zdrowy rozsądek nade wszystko, po jednej i po drugiej stronie, czyli i kierowcy, i piesi. Ponadto, panie redaktorze, rzecz bardzo prosta. Nie ma co rozdzierać szat. Wystarczy pomyśleć o tym zdrowym rozsądku, o którym pani wspomniała, ale jednocześnie... A nie ma pan, panie Andrzeju, takiego wrażenia, że sądząc po statystykach apelujemy do czegoś, czego nie ma? Naturalnie, że tak. Ja się tutaj zgadzam z panem, panie redaktorze. O zdrowym rozsądku. Ale oczywiście, że tak. To jest pierwsza rzecz, ale myślę o tej empatii, o której wspomniałem przed momentem. Wystarczy trochę więcej sympatii wobec pieszych i więcej sympatii vice versa, czyli piesi wobec kierowców i tu będzie temat niejako załatwiony. Także więcej życzliwości na drodze, więcej uśmiechu, więcej tej empatii, a na pewno takich problemów mieć nie będziemy. W ostatnim słowie powiem tylko tyle, iż gdybyśmy mieli zabraniać wszystkiego tym pieszym, no to za chwilę zaczniemy mówić o tym, czy wolno pieszemu, przechodząc przez pasy, trzymać ręce w kieszeni spodni, marynarki, kurtki, czy też wolno mu rzucić gumę do rzucia. No przyzna pan, panie redaktorze, że gdzieś granice tego owego zdrowego rozsądku, o którym tutaj wspomnieliśmy dwukrotnie, no one są, to istnieją. To prawda, ale z drugiej strony jest jednak różnica związana z bezpieczeństwem pomiędzy rzuciem gumy, a rozmawianiem przez telefon. By niektórym pomysł się, proszę państwa, podoba, pisze do mnie na przykład pan Adam, jak najbardziej tak, pieszy zaślepiony telefonem jest tak samo niebezpieczny jak pijany kierowca. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo? No, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Powiem tak, generalnie mówiąc, To nie troszkę, ma znaczenia. Troszkę bliżej, nie ma, bliżej nie telefonu, ma panie Dariuszu. Generalnie mówiąc, nie ma znaczenia, czyja to jest wina. Tak szczerze powiedziawszy, my się później obudzamy za rok, za dwa, kierowcy ze świadomością, że zrobiliśmy jakiemuś pieszemu coś, a piesi ze świadomością, że wtargnęli jednak na tą ulicę. Naprawdę, zdrowy rozsądek, myślenie i z jednej, i z drugiej strony, bo to jest właśnie chwila nieuwagi i można naprawdę komuś krzywdę zrobić. Mhm. Czy to jest nasza wina, czy to jest pasażera wina, czy to jest pieszego wina. Szczerze powiedziawszy, nie ma znaczenia za rok, jak obudzimy się i jesteśmy kaleką, tak? Albo zrobiliśmy komuś jakąś krzywdę. Jednego ze słuchaczy by rozbawiła wypowiedź, jak sądzę, pana kierowcy, który do nas dzwonił. Pierwszeństwo dla kierowców na przejściach dla pieszych. No bardzo śmieszne, powiem więcej. Kierowca, który przejedzie pieszego na przejściu dla pieszych, powinien być nagradzany na przykład bezpłatnym tankowaniem. Oczywiście kierowcy mają rację. Kto by hamował? Szkoda roboty i klocków hamulcowych. Pan Mark. Witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z Anglii. Aha. I już 10 lat właśnie kieruję na polskich drogach. I to jest temat, który właśnie często mnie bulwersuje, jeżeli chodzi o pieszy. W tym sensie, że tutaj piesi, tak jak konsumenci, są bardzo źle traktowani. I ja jako kierowca, który jeżdżę na polskich drogach, jak widzę przejścia, to ja automatycznie włącza się dla mnie jakiś taki zmysł, który mówi zwolni, bo nigdy nic nie wiadomo, czy ktoś wyjdzie. I nawet na czerwonych światłach, ja widzę, jak są czerwone światła dla pieszych, to zwalniam, bo nigdy nic nie wiadomo. Mm-hmm. I tak się w Anglii powiedzmy jeździ, ale ja myślę, że to jest kwestia pewnej mentalności. W Polsce trzeba, ja bym powiedział tak, piesi, trzeba uczynić ich taką świętą krową na drogach. Mm-hmm. I każdy kierowca powinien mieć obowiązek takiego, żeby być czujny. Nawet bo tutaj kierowcy niektórzy się wypowiadali i powiedzieli, ja to może się zatrzymać, jak jadę 50 km na godzinę przy przejściu. On nie powinien jechać 50 km na godzinę przy przejściu dla pieszych. On powinien już w razie czego, jeżeli tam ktoś stoi, zwalniać. Jasne. I to jest ta czujność. I w Polsce niestety to jest pewna, i konsumenci, i piesi są bardzo źle traktowani. Z jednej strony powinno to, sądy powinni tutaj, znaczy jakby odszkodowania dla takich właśnie potrąconych na przejściach, by były wystarczająco duże, to tutaj na pewno ubezpieczyciele, ten lobbying ubezpieczycieli by na pewno wymusił pewne zmiany, które obowiązują w zachodniej Europie. Zmiany jeszcze zachowań. Jedno zdanie, bo musimy kończyć. Czas nam się kończy. Właśnie. Tak? Jeszcze tylko jedno zdanie. Właśnie chodzi mi o to, że też w Anglii normalnie można przechodzić na światłach czerwonych. I nawet jeżeli przechodzi pieszy na czerwonych, to nie można jego przejechać, trzeba jego zwolnić. Nawet jeżeli przechodzi na czerwonych. I w Anglii można na czerwonych przechodzić, co oznacza, że piesi się uczą jakby jak przeżyć na samej drodze. Na pasach. Drodze. Ładnie powiedziane. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Ryszard von Rzychowski, ekspert zajmujący się bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W pierwszym rzędzie należy stawiać na edukację, bo karanie ludzi nieświadomych to jest wtórny efekt osiągnięcia jakichś rezultatów, nazwijmy to pedagogicznych, czy zaniżenia statystyk dotyczących niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ale edukacja, jeszcze raz edukacja, zaczynając czy od szkół podstawowych, a już na pewno jak chodzi o gimnazja, licea i tak dalej, żeby uświadomić młodzieży, ku czemu ten sprzęt może służyć, a gdzie on może w których miejscach zagrażać. I wbrew po prostu instynktowi samozachowawczemu postępują ci, którzy przechodząc przez jezdnię nie mogą wzroku oderwać akurat od klawiatury, od ekranu, a już nie wspomnę o kierowcach. No i edukacja, jeszcze raz edukacja, za pomocą chociażby krótkich spotów telewizyjnych, za pomocą po prostu bardzo różnych metod, aby dotarło przekonanie wewnętrzne do użytkowników telefonów, że ten telefon może być dla danego użytkownika zgubnym i kiedy. Natomiast kara to jest taki element po prostu następujący, kolejny, ale nie zastępujący w żaden sposób edukacji. 26 minut do 13. Moim gościem jest pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu BRD24. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Mamy problem wynikający z używania telefonów przez pieszych, czy nie mamy? No właśnie, Jeśli proponuje się takie rozwiązania legislacyjne w Polsce, to już zresztą nie pierwszy raz, to należałoby przedstawić jakiekolwiek dane. Oczywiście, że w wielu krajach zachodniej Europy już to zauważono, że wielu, zwłaszcza młodych ludzi, korzysta z telefonów komórkowych, czy to na rowerze, czy też będąc pieszymi. Powstają takie infrastrukturalne dodatki, jak na przykład światła przy przejściu też wmontowane w chodnik, żeby też pieszy, który patrzy w swoją komórkę, widział pod nogami światła. Tak, to jest Rzeczpospolitej, tego nie przeczytałem, że w niemieckim Augsburgu wmontowano w chodniki przy przejściach dla pieszych takie światełka, które świecą albo na zielono, albo na czerwono. Tylko po to się to robi, żeby dać ludziom świadomość tego, żeby zwracali na to uwagę. A nie jest to przesadą pewną? No może wprowadzić usługę, usługę dla użytkowników telefonów i zatrudnić noszowych, którzy będą przenosić klienta na drugą stronę. Dlatego to nie jest rozwiązanie takie docelowe, że będzie to na wszystkich przejściach dla pieszych, bo to się sprawdza. To jest element happeningu dla mnie takiego, żeby ludziom zwracać na to w ogóle uwagę. Tymczasem w Polsce jest tak. I tu świetnym przykładem są na przykład odblaski dla pieszych, które wprowadziliśmy obowiązkowo. Poza terenem zabudowanym, w miejscach, gdzie nie ma chodnika ani drogi dla pieszych. Tak. Zanim wprowadziliśmy taki obowiązek, nikt nie był w stanie podać liczby wypadków z pieszymi i okoliczności tych wypadków. Nie wiadomo, ilu ludzi tam ginęło, jaka to jest skala, czy potrzeba takiej regulacji. Wprowadzono tę regulację, zobowiązano pieszych. I nadal nie wiadomo, co to dało, bo nie wiadomo, co było wcześniej, nie wiadomo, co jest po. Natomiast policja podsumowywała rok tym, ile mandatów wystawiła pieszym za to, że nie noszą oblasku. To jest polska aberracja i uważam, że jeśli pojawiają się takie propozycje, też bez danych, bo nie wiemy, ilu pieszych powoduje wypadki, wchodząc na przejście dla pieszych albo pod koła pojazdu, patrząc w komórkę. Możemy tylko szacować, że to jest naprawdę niewielu, bo 60% wypadków ogólnie w Polsce powodują kierowcy z pieszymi. 40% tylko piesi. Ale z drugiej natomiast strony... w dużych miastach, w Warszawie, to 90% wypadków z pieszymi powodują kierowcy. Czyli mamy tak, 10% wypadków to powodują piesi. Jaki promil z tych procentów spowodowany został patrzeniem w komórkę? I czy przykładamy dobrą, czy maczugą, porywamy się z motyką na słońce? Ja wiem, że nie mamy, drogi panie, statystyk, bo to przez zdystansowanych do pomysłu, przez krytyków tego zamysłu jest często podnoszone. Ale często w tej audycji dzisiaj apelowaliśmy do tak zwanego zdrowego rozsądku. Kierując się tym zdrowym rozsądkiem, no na przykład per analogiam, skoro ustawodawcy na świecie, jak wiadomo, uznali, że jest problem, kiedy to kierowca używa telefonu, no to można przypuszczać z dużą dozą prawdy w tym myśleniu, że taki sam problem istnieje w przypadku pieszego. No widzi pani, to znowu jak wniknąć głęboko w badania naukowe dotyczące tej kwestii i kierowcy w samochodzie, który trzyma telefon komórkowy przy uchu, okazuje się, że już dzisiaj te opinie są troszkę inne. Już wiadomo, że rozproszenie kierowcy, który tylko rozmawia ze stawem głośno mówiącym, jest również groźne i wcale nie jest dużo mniejsze od tego, kiedy on jest trzyma groźny, telefon przy uchu. Jest groźny również taki, który na przykład słucha głośno muzyki, prawda? Dziecko w samochodzie rozprasza bardziej niż telefon. Są takie badania zrobione. Żona! Podobno słyszałem, że potrafi tak rozproszyć, że ho ho. No właśnie, gadatliwa żona na przykład w samochodzie, a gadatliwa żona na przejściu dla pieszych, no skoro nie będzie można rozmawiać przez telefon, bo za to będzie groził mandat przez przejście, a dwie koleżanki będą mogły iść, przecież kobiety często rozmawiają, no nie? A czy z zestawem głośno mówiącym można by było iść w słuchawkach w takim razie przez przejście dla pieszych? No. Znaczy, nie warto, w Polsce jest trochę tak, że zawsze mamy taką ciągotę, zwłaszcza MSWiA i policja, do tego, żeby coś obostrzyć jakimś rygorem i w ten sposób rozwiązać problem. Owszem, nadzór jest potrzebny, bo jak pokazuje życie, bardzo wielu ludzi nie stosuje się do obowiązującego prawa, czyli naszej umowy społecznej też na drogach. Natomiast czasem wypada zrobić inny krok, zupełnie inny. Czyli na przykład zwrócić ludziom uwagę na to, że coraz więcej macie smartfonów, coraz częściej się patrzycie w nie. Możemy wam pokazać kilka przykładów wypadków takich, których to odegrało rolę. Warto na to zwracać uwagę. A pan czy warto wierzy pan, na to mandat? Wierzy pan w skuteczność takich kampanii społecznych? No proszę zobaczyć na całą Europę Zachodnią. Tam jest prowadzona edukacja taka od przedszkola tak naprawdę przez wszystkie rodzaje szkół. Człowieka trzeba wychować. I żeby on nie miał złych nawyków, to trzeba go od małego wychowywać. Same kary Owszem, też. To też pokazuje przykład Słowacji. My jesteśmy gdzieś tak po środku. Ani nie mamy świetnej edukacji, ani nie mamy dużych wszystko, szans. Wszystko, o czym pan mówi, świadczy jedynie o tym, że my nie prowadzimy żadnej edukacji. Bo proszę spojrzeć na tak zwane młode pokolenie kierowców. Przecież oni mają takie same złe nawyki jak starsze pokolenie. No proszę pana, coś się zmieniło? Nie tylko nie prowadzimy edukacji, nie prowadzimy w ogóle państwowej polityki w tym zakresie. Czy pan wie, że gdyby pan dzisiaj poszedł na kurs na prawo jazdy, wybrał sobie szkołę jazdy, to instruktorem, który będzie uczył, czyli spełnił taką pedagogiczną funkcję, może być człowiek, który ma wykształcenie podstawowe. To wystarczy. Ja wiem, czy to akurat przeszkadzało mi bardzo. Istotne było... Jeśli kogoś wysyłamy do szkoły, to on musi mieć maturę, musi mieć studia pedagogiczne. Przecież to nie chodzi o to, czy ktoś umie świetnie jeździć, tylko jak tą wiedzę potrafi przekazać. No, na pewno tak. Jakieś podstawy pedagogiki tutaj by się przydały. Jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze, pan Łukasz Zboralski jest moim gościem, redaktor naczelny portalu BRD24. 20 minut do 13. Kary dla pieszych z telefonem. Czy tak, czy nie? Polecam nasz portal, naszą stronę internetową. Tam nasz dzisiejszy sondaż. A wyniki sądy jak zwykle przed 13. Osiemnaście minut do 13:00, tu Trójka. Za, a nawet przeciw. Pan Jarosław komentuje, skoro w ramach troski o bezpieczeństwo ruchu drogowego zakazujemy używania telefonu, to logiczną propozycją jest zakaz przechodzenia pieszych na pasach po spożyciu przez nich jakiejkolwiek ilości alkoholu. Czyż nie? No, może nie jakiejkolwiek, ale powyżej 0,2, skoro jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Oczywiście, ograniczenie prawa używania telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Mm-hmm. I hasłowo, pierwsza historia. Przejście dla pieszych to nie przedłużenie chodnika. Z tego płyną kolejne wnioski. I kolejna rzecz, to znaczy akcja uświadamiająca. Pieszy widoczny podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych wieczorem, tym bardziej podczas padającego deszczu i nadjeżdżające z naprzeciwka samochody, o których się mówi, że co najmniej 50% ma źle ustawione światła. I w telewizji powinien być taki spot reklamowy, by pieszy mógł zobaczyć siebie właśnie w takich warunkach. Jest on widoczny niemalże w ostatnim momencie od kolan do stóp. Pani Karolina jest zdecydowanie za. Napisała nie tylko na przejściach, ale również na przykład na stokach narciarskich. Powinno również wprowadzić się zakaz rozmowy czy obsługi telefonu. W tym roku jeżdżąc z dzieckiem na nartach na stoku narciarskim wjechała w moją córkę nastolatka rozmawiająca przez telefon komórkowy. Pan Janusz. Panie Januszu? Panie Januszu, słyszymy się czy nie? Halo? Witam pana, kłaniam się. Witam serdecznie, Tomasz z Wrocławia. Pan Tomasz, witam pana. Witam. Ja mam taki pomysł. Można w obrębie przejść dla pieszych zamontować zakłócacze sygnału radiotelefonicznego, ale o wąskim zakresie. Tak, żeby na przykład po odejściu od przejścia, no, powiedzmy 10 metrów, móc wezwać chociażby pogotowie. Pan Jarosław na antenie. Halo, dzień dobry. Witam panie redaktorze. Witam pana. Witam słuchaczy. Panie redaktorze, z taką uwagą nie wiem, czy inni użytkownicy będą podzielali moją opinię, ale wydaje mi się, że przepis, który nakazuje przepuszczenie pieszego, powoduje to, że jeżeli pieszy nam, a na ogół tak się dzieje, podziękuje, my też mu dziękujemy za to podziękowanie. Wzrasta jakiś poziom wzajemnej sympatii, otwieramy się, czego nam brakuje jako nacji, bo w innych krajach i użytkownicy drogi, i mieszkańcy są dużo bardziej otwarci niż my Polacy. A wie pan, że z obserwacji takich moich, prywatnych, wynika, że to jest tak rzadkie zatrzymanie się, kiedy stoję przed przejściem dla pieszych, że ja automatycznie bardzo wylewnie zawsze takiemu kierowcy się kłaniam bardzo głęboko w pas, bo wydaje mi się, że jest niestety w mniejszości. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Marek z Bielska. Witam pana. Nie mogłem nie zadzwonić, jak usłyszałem temat dzisiejszej dyskusji, ponieważ bardzo ważną rzeczą jest, że my mamy złe prawo o ruchu drogowym dotyczących przejścia dla pieszych. Otóż w wielu krajach, że od dawna pieszy ma pierwszeństwo na przejściu i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. To powoduje, że kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek przepuścić pieszego, który przy dzisiejszym stanie prawnym nie ma po co korzystać z przejścia dla pieszych, ponieważ nie wolno mu wejść wtedy, gdy auto jedzie, a gdy auto go nie przepuści, to on po prostu nie może wejść. Dlatego piesi przestają korzystać z przejść dla pieszych i zaczynają łamać prawo. Dlatego to, co jest w Niemczech, u naszych najbliższych sąsiadów, pieszy, który podchodzi do przejścia dla pieszych, już ma pierwszeństwo i w tym przypadku nie ma tutaj niepotrzebnej dyskusji, czy mam przepuścić, czy nie mam. Ja go po prostu przepuszczam. I pan, który dzwonił z Anglii jako praktyk, mówi dokładnie to samo, co nasze prawo powinno już dawno wprowadzić. Za tym powinno pójść troszeczkę przerobienie infrastruktury drogowej, no i mentalność, którą tutaj właśnie słyszę, że auto jedzie, pieszy musi uciekać. To nie jest tak w dzisiejszych czasach. Auto jest na tyle powszechne, że musimy mieć możliwość korzystania również z nóg, a sam jestem kierowcą, a czasami chodzę pieszo. Jasne. To może tyle, bo temat jest tak długi, żebym do wieczora nie skończył. Za 14, ja panu dziękuję, za 14, 13, Sławomir Gołębiowski. Wieloletni biegły sądowy, zajmujący się techniką samochodową, także wypadkami drogowymi. Pieszy jest tak samo użytkownikiem dróg jak kierowca. Jeżeli kierujący pojazdem jest karany za to, że rozmawia przez telefon w czasie jazdy, to pieszy na tej samej zasadzie powinien też być karany. Dlatego, że są równoprawni użytkownicy dróg. Z tym, że w przepisach wyraźnie jest zaznaczone w różnych miejscach przepisów ruchu drogowego, że pieszego się traktuje ze szczególną atencją, ze szczególną uwagą. To jest inna sprawa, ale w ogóle jest uczestnikiem ruchu. Tak samo jak kierowca, więc tak samo powinien być karany. Z tego samego względu. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Witam z żeglarskim pozdrowieniem. Witam pana. Mam takie spostrzeżenie. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana z Anglii, który powiedział, że rzeczywiście pieszy powinien być traktowany jak święta krowa, bo to jest nasz obowiązek. W mieście powinniśmy się poruszać tak, żeby było bezpiecznie dla wszystkich. A jeszcze takie spostrzeżenie, abstrahując od tego, mówię, telefony komórkowe bez sensu nie powinny być używane w samochodach, nawet zestawy głośno mówiące też dekoncentrują. Takie spostrzeżenie jeszcze ad żeglarstwa. Rozmawiałem ostatnio z kapitanem, który pływał z młodą załogą i oni nic nie widzą, poza tym, co jest na ajsie. No tak. Nie ma obserwacji, także mówię, takie na przyszłość. Opatrzmy, oczy nasze są jednak lepsze od wszystkiego. Pozdrawiam pana, dziękuję. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnie się narażę. Dlaczego? Otóż jestem niewidomy. Staram się naprawdę ułatwiać życie kierowcom. Czyli jeśli znam drogę i jest przejście, a jeżdżą samochody, ja idę dalej, bo wiem, że na przykład nie ma barierek, on przejedzie, ja za chwilę przejdzie, on się nie musi zatrzymywać, ja się nie muszę zatrzymywać. Co do, no zdarzyło mi się, to się przyznam, chyba dwa razy korzystać z telefonu gdzieś tam po drodze. W międzyczasie znalazło mi się przejście. Skąd wiem, czy jest samochód, czy go nie ma? Da się? Da się. Naprawdę. Kochani, to, że się słucha, no to się słucha, ale trzeba wiedzieć, gdzie ja jestem i czy ja mogę sobie na tej drodze pozwolić, czy nie. Czy ja mogę przejść na przejściu, no, które jest wyznaczone, bo dalej są barierki, muszę poczekać. No stanie mi się coś, jak dwa samochody przejadą, błagam. Przestańmy się wszyscy, nie wiem, tutaj pokazywać palcami na siebie. Jak już ktoś wiedział, każdy ma swoje za uszami. Ja rozumiem, że oczywiście kolejny zakaz w majestacie prawa i w imię sprawiedliwości, czy tak? Pozdrawiam, dziękuję pan Maciej. Ciekawy pomysł, wystarczy na każdym przejściu zamontować zakłócacz sygnału GSM. I po problemie, zdaniem słuchacza, pan Piotr. Panie Piotrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się zastanawiam, czy skąd pomysłodawcy tego typu pomysłu biorą, czerpią swoją inwencję twórczą, bo czy są jeszcze jakieś dziedziny życia, których oni nie chcieliby nam ograniczać? Bo tak na dobrą sprawę zastanówmy się, czy taki telefon nie może być też przydatny przy przechodzeniu przez przejście czy przez przekraczanie jezdni. Zakładając, że poruszamy się poza terenem zabudowanym, jest bardzo ciemno, telefon komórkowy może również pełnić rolę latarki. Czy w tym momencie ktoś, kto z niego korzysta, nie może na przykład świecić, żeby dać znać kierowcy, że przechodzi? No to jest, poruszamy się w granicach absurdu. Każda dziedzina życia ma być nam kontrolowana. Czy chcemy żyć w wolnym kraju, gdzie rozsądek rządzi, a nie regulacje? Każda rzecz ma być regulowana. No, troszeczkę w dziwnym kierunku to wszystko zmierza. Michał Nowotyński, pozdrawiam. Portal internetowy Polskie Drogi. Teraz coraz więcej mówi się o karaniu. Ten akuratnie problem moim zdaniem nie powinien być jakby rozwiązywany poprzez karanie, no bo to troszeczkę chyba by poszło w złą stronę. Bardziej tutaj należałoby uświadamiać ludzi, czy porządne z prawdziwego zdarzenia kampanie społeczne, i raczej bym kierował się w stronę edukacji, to co zresztą najbardziej lubię, a nie karania. Także nie karanie. W tym wypadku moim zdaniem karanie to nie jest dobry pomysł. Ponownie na antenie panowie Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam. Witam serdecznie. I pan Łukasz Zborelski, redaktor naczelny portalu BRD24. Witam pana również. Dzień dobry, witam też pana sekretarza. Zdania są jak zwykle podzielone, choć duży odsetek słuchaczy, którym pomysł się podoba. Kary dla pieszych z telefonem, 43% internautów trójkowych na tak, 57% na nie. Pan Łukasz Zboralski, niektórzy ze słuchaczy zastanawiają się, dlaczego państwo ma myśleć za pieszego. No, jeśli uważa na przykład, że czytanie w smartfonie, prowadzenie korespondencji nie wpływa na bezpieczeństwo, to niechże sobie używa. Czasami państwo musi myśleć za innych ludzi, dlatego że wprowadza im po prostu ograniczenia prawne. No, nie wszyscy mamy taką samą percepcję. Czasami ludzie się bardzo dziwią, dlaczego tu jest 50 na jakimś tam zakręcie. Bardzo wielu ludzi jest w stanie przejechać konkretne zakręty z trochę większą prędkością, niż ona jest wyznaczona. Ale to jest prędkość też dla tego młodego kierowcy w zimowych warunkach, w deszczu. Więc nie byłbym na stanowisku, że państwo w ogóle ma nie regulować wszystkich rzeczy, niech sobie ludzie uważają jak chcą, bo jeśli pieszy zostaje ranny czy umiera, to potem koszt społeczny ponosimy wszyscy. No nie wiem, jak jest ranny, to przecież z publicznych pieniędzy jest on leczony. To wszystkim nam się nie opłaca, żeby ludzie zostawali rannymi na drogach i żeby umierali. To jest jasne i oczywiste. Natomiast pytanie jest, jak państwo do tego podchodzi w konkretnych sytuacjach. Czy powinno stymulować i przypominać, czy od razu wychodzi z taką inicjatywą, że stawia twardą barierę. Twarde bariery są potrzebne, jak pokazaliśmy na przykład, że kierowcy nie mogą jechać 100 km na godzinę w obszarze zabudowanym, bo to jest prędkość, której na pewno to być zabijem, jeśli tracą na pieszego. A i pewnie jakieś zderzenie czołowe z innym samochodem, to też to jest ciężkie. Okazało się, że obcięliśmy szczyt takich najbardziej wariackich kierowców. I to było słuszne posunięcie. I tak należało zrobić, bo 20 lat można o tym mówić, a i tak będą ludzie, którzy pojadą za szybko, prawda? Konrad Romik, jest również z nami sporo wypowiedzi typu, że zmierzamy w kierunku absurdu, żeby zapewne nie poprawia bezpieczeństwa i głośne słuchanie na przykład wspomniane muzyki przez kierowcę, czy słuchawki na uszach motocyklisty, rowerzysty. No ale trudno wszystkiego zakazać. No przede wszystkim dlatego tak bardzo istotnym jest to, co też również poprzednicy tutaj na antenie, z tego co oczywiście państwo słyszałem, podnosili, i to jest dosyć bardzo istotne, żeby ta dostosowana edukacja, czyli kwestii przekonywania do tych szczególnych zachowań, bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, kształtowania tej świadomości w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, czasami może przynieść bardzo dobre i lepsze efekty niż twarde karanie i wymierzanie kar związane z tym zakresem. Natomiast ja też